lépésre tovább. Én a főportás vagyok, uram. Tudom, hogy te vagy az. Már a liftből ideérzett az illatod. A múlt éjjel is itt jártál, ha jól tudom. Igen, uram. Szóval itt jártál. És itt egyenlettél az öcsémmel. Azt hiszem, ön téved, uram. Ne játsz meg magad, te bárkivel képes vagy hecsegni. Boldog új évet!